Szanowni Państwo, Panie i Panowie, Polska przeżywa ważne chwile. Polska przeżywa ważne chwile. Rząd, który rozpoczął pracę, nie jest to ekipa marzeń. Ten rząd gwarantuje też zmianę oraz nową jakość działania, jaka jest niezbędna i społecznie oczekiwana. Szereg problemów, którymi należy pilnie się zająć, aby państwo działało prawidłowo i skutecznie. Polska przeżywa ważne chwile.